produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Ustroniu Morskim trwa sprzątanie po nawałnicy. W USA do głosowania w drugiej turze zarejestrowało się prawie 50 tysięcy Polaków. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Sprzątanie i liczenie strat po trąbie powietrznej w Ustroniu Morskim. Nawałnica porwała i zniszczyła 9 domków holenderskich. Rannych zostało 6 osób. Są w szpitalach w Koszalinie i Kołobrzegu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Robert Lipiński z Urzędu Gminy. Anomalie pogodowe były nie do przewidzenia. Ostatni komunikat nie wskazywał takiej sytuacji pogodowej. Oczywiście były gdzieś porywy wiatru, ale nie w takiej skali. Na miejscu od razu pojawili się strażacy, policja, oczywiście również pogotowie. Na miejscu pojawiła się również pani wójt, która powołała natychmiast sztab zarządzania kryzysowego. Liczone są oczywiście teraz straty, również straty na cmentarzu, a także w kilku innych miejscach, ale nie już tak duże jak właśnie na tym kempingu. Po wczorajszych nawałnicach strażacy mieli najwięcej pracy w Wielkopolsce, na Mazowszu i województwie łódzkim. Jutro dogrywka wyborów prezydenckich. W Stanach Zjednoczonych do głosowania w drugiej turze zarejestrowało się prawie 50 tysięcy Polaków, o 12 tysięcy więcej niż w pierwszej. Za oceanem głosowanie odbywa się wyłącznie korespondencyjnie. Tropem wyborczej Polonii poszedł Marek Wałkuski. Czuję się związana z Polską i obchodzi mnie to, co się tam dzieje. Po prostu stanie z boku, przeglądanie się temu i nie wyrażenie swojej opinii wydawało mi się bardzo niepatriotyczne. Jak pani porówna głosowanie korespondencyjne do zwykłego? Sprawdziło się idealnie. Dostałam kartę na czas i odesłałam jej już we wtorek. Mieszka pan tutaj od dawna? No ja mieszkam już 30 lat. A głosuje pan w wyborach? Tak, głosuję. Dlaczego? No jak dlaczego? Do Polski jeżdżę, tam mam siostrę. No jestem Polakiem po prostu i to wszystko. Ja jestem bardzo za Polską i bardzo im kibicuję, no ale niestety uważam, że jednak decyzja powinna należeć do nich. Nie wzięła pani udziału w tym głosowaniu? Nie. Polacy powinni sami decydować. W Stanach Zjednoczonych działa 9 obwodowych komisji, po 3 w Chicago i Nowym Jorku oraz w Waszyngtonie, Los Angeles i Houston. Według Instytutu Pamięci Narodowej, ukraińscy nacjonaliści z OUN i UPA zamordowali w latach 40. na Wołyniu i we wschodniej Galicji ponad 100 tysięcy Polaków. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali około 100 polskich wsi na Wołyniu. Świadkowie zbrodni wspominają, że Ukraińcy mordowali Polaków z niezwykłą brutalnością. Spalili prawie wszystkie domy, zwyglone ciała na polu, porąbani siekierami, zakluci dlami. Mordowano tak, żeby jak najdłużej cierpiał, tym się dyrektowano. Prezes IPN Jarosław Szarek przypomina, że u podstaw rzezi wołyńskiej była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa. To był pomysł na urządzenie niepodległej Ukrainy, ale tylko dla Ukraińców. Tragizmu rzezi wołyńskiej dodaje fakt, że do tej pory ukraińskie władze nie zgodziły się na odnalezienie szczątków pomordowanych i godne ich pochowanie. Do tej pory znanych jest zaledwie 5% miejsc pochówku zamordowanych. Witold Banach, Polskie Radio. Główne uroczystości dzisiejszego dnia rozpoczną się za pół godziny w Warszawie, od położenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą rzeź wołyńską oraz mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 13:00 ofiary zbrodni zostaną uczczone na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar ludobójstwa. Zagraniczne połączenia lotnicze wznowi częściowo Rosja w drugiej połowie lipca. Mówiła o tym wicepremier Tatiana Golikowa, która kieruje sztabem monitorującym pandemię koronawirusa. Według wiceszefowej rosyjskiego rządu loty zostaną wznowione do tych krajów, w których jest stabilna sytuacja epidemiczna. Tatiana Golikowa poinformowała, że przyjęte zostało kryterium na poziomie nieprzekraczającym 40 zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców. Dane mają dotyczyć ostatnich 2 tygodni. Według radia Echo Moskwy, Federalna Agencja Nadzoru Lotniczego Rosawiacja już rozpoczęła negocjacje z zagranicznymi partnerami. Rozgłośnia uściśliła, że ostateczna decyzja o wznowieniu lotów do konkretnego kraju będzie podejmowana w oparciu o zasadę wzajemności. Obcokrajowcy przylatujący do Rosji zostaną zobowiązani do wykonania testów na obecność koronawirusa. Test powinien zostać zrobiony w ciągu 3 dni przed przylotem do Rosji. 2 dni wcześniej Federalna Agencja Nadzoru Sanitarno-Epidemicznego rekomendowała wznowienie połączeń lotniczych do 13 krajów, w tym do Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

para el café. La guara bachata se puede bailar. La guara bachata. Dime, negra, dime, dime, dime. En Cuba se da la caña, en Cuba se da el café, en Cuba se da el tabaco, porque Cuba rica es. ¡Claro que sí es! ¡Disfrútalo! La guara bachanga se puede bailar. Ya te lo voy a decir. Escúchame. Ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café. Y de Cuba yo recuerdo a la vieja mamá Inés. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. A po co pan tu? Przecież pan grasz do kotleta. Tak, proszę państwa, no gram do kotleta, taka moja estetyka. Jak kotlet, jak hamburger o słodkim smaku, energetyzuje, pożywne to, uśmiechnięte i ślicznie taneczne, porusza wasze bryły posad świata, pośladki wytrząsa, pierś rozszerza. I można sobie pośpiewać, bo nawet jak się języka nie zna, to w piosenkach do kotleta jest zawsze jakieś fajne la la la. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay. Bo w życiu i sznycel potrzebny, i kotlet. W życiu częściej pożywisz się kotletem niż fondi, tak uważam. Sztuka polega na tym, by brzuszek był pełen, humor poprawion. W duszy i ciele radość ma zagościć po posiłku. Nie chodzi o to, co jesz, tylko czy ci smakuje, człowieku. Więc jak komuś smakują kotlety, zapraszam serdecznie. U mnie kotlet za kotletem 12 się uda wcisnąć w tej godzinie. No i... I czym by tu popić? Czym by tu popić? Nie mogę tego słowa powiedzieć po polsku. Una ma cerveza. It was down in Mexico where I had gone. Not too much Spanish than I had known. I found myself in a terrible pinch. The 10 bad hombres, a gringo to lynch. I was surrounded, where could I go? They had lost pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could it be my last day? Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, was all I could say. Una más cerveza. Una más cerveza, una más cerveza. Please let me go away. Found a cantina, went inside. Found a dark corner, a good place to hide. I was no safer when I looked around. I was the only gringo that could be found. A small crowd had gathered around my chair. They said nothing, they just stood there and stared. They handed me a guitar, told me to sing. Oh yes, I remember this Mexican thing. una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, was all they could hear. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, please bring me a beer. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, was all I could say. Una más cerveza. Czy państwo śpiewali? Czy się kiwali? Czy smakowało? No nie chodzi o to, że jestem głodny recenzji. To są pytania retoryczne, prowokujące. Czy może ktoś ruszył swą bryłę z posad? Czy może z auta wysiadł na przykład, bo już jedzie półtorej godziny na te wakacje i wysiadł na pobocze, rozkręcił głośniki na full i tańczy na rowie? Czy może ktoś wytrząsa z pośladków? Zachęcam serdecznie, a jakby na czole wystąpiły kropelki potu i na karku? Albo... gdyby nam ktoś przy tym kotlecie wystąpił taki, który nie może tańczyć, nie może potrząsać, nie, gdyż moje życie ostatnio wygląda jak post-kotlet, już właściwie wszystko przemielone, wszystko przepróbowane, wszystko się, w ogóle się nie udało, spadło na podłogę i w dodatku, tak jak ta kanapka z masłem, spadło mi masłem do dołu i nie da się po prostu odmuchać i spożyć. Takie mam życie w ogóle. Nie chce mi się i mi jest smutno. No to dla takich też mam piosenkę, bo przecież przy każdym kotlecie musi być też okazja, by lirycznie i piersią w pierś zatańczyć. I wtedy Julio do ucha śpiewa: są w życiu łzy, są gorzkie, ale są i słodkie łzy szczęścia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pasar de los años, he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años, el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce. Tú te pones sala, yo te quiero beber dulce. Y tú te pones sala, agua dulce, agua sala, agua dulce, agua sala. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, con el pasar de los años. Dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Ajajajaj, no właśnie, ale jednocześnie rytm taki raczej z ajajajaj, a nie ajajajaj. Proszę Państwa, no nie mamy duszy latynoskiej, ale możemy próbować się wdrażać jakoś w taką filozofię, która powoduje, że człowiek podchodzi do nieszczęść, do pojedynku z nieszczęściem za pomocą maniany, tak? No dzisiaj nieszczęście, ale jutro przecież jest maniana i jutro to jest w ogóle nowe otwarcie, jest wszystko, jutro się może zdarzyć, no kolejne nieszczęście też, ale właściwie 50-50 szansy, że nie. A zatem tupnij na to życie w pocie, tupnij na łzy, strząśnij je z twarzy, nie ścieraj, tylko strząśnij łzy z twarzy, rozpuść warkocze, zbuntuj się, zrzuć z pleców ciężar, zrzuć go z serca, tańcz mu na przekór. Dance the night away. tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go. Ach, i jeszcze śpiewak w piosence nie dość, że strząsnął łzy, zatańczył, to jeszcze potrafił jej powiedzieć nie, gdyż był mężczyzną. Mówi, wiesz co, tak nie będziesz mną miotać, jak wicher chorągiewką. Nie będę już więcej się uginał, słuchaj, pójdę se zatańczę. Wiesz, troszkę mi jest smutno, owszem, gdyż cię kochałem bardzo, ale wszystkiego miara jest gdzieś. Idę na kotlet, a ciebie mam za byłą. Teraz tak, do kotleta podejdzie zaraz ktoś, kto nie powinien do kotletów podchodzić. On je powinien omijać szerokim kołem, albo nawet jeszcze lepiej, nie być w takim miejscu, gdzie musi omijać. Grubas, ale jaki, ojejku, usłyszą państwo w piosence, to jest grubas, który płaci za nadbagaż, mimo że do samolotu wchodzi tylko ze szczoteczką do zębów. To jest grubas, po hiszpańsku mówiąc, enormy. On się wylewa z każdego fotela. I co? I właśnie zjada kotlet, patrząc nam z błyskiem w oku, patrząc nam w twarz, wyzywająco, i mówi tak, wiecie co, ale ja tak lubię. A to w końcu? To w końcu i mój kotlet, i moje popołudnie. I like it like that. Wow, am I feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it big. Because I gave it the Latin beat. You know. I've got the soul. I've got the spirit. I like it like that. I've got the soul. Szanowny panie, prawda jest taka, że gra mi pan nie do gotleta, ale do tosta. Czystego, zimnego tosta. To pewnie ktoś, kto się katuje dietą i potem taki jest ogólnie naprężony, jak zbyt naciągnięta guma w majteczkach. Proszę pana, to może pęknąć niestety. I proszę pani, ktokolwiek jest na diecie, to może pęknąć w każdej chwili i stąd się efekt jojo bierze, że człowiek za bardzo napręży. Lepiej sobie folgnąć trochę. Organizm ma swoje potrzeby. I niektóre organizmy mają potrzebę 2 kilo więcej niż byśmy chcieli. No takie mają potrzeby te organizmy i trzeba je zostawić w spokoju i po prostu polubić, tak, jak się przeleje tu i tam. A następna pani pozdrawia Ozięble, gdyż i tak jest tu wystarczająco gorąco. Proszę pani. Co pani wie o prawdziwym gorącu? Niech pani spróbuje właśnie na odwrót pozamykać wszystkie okienka i zatańczyć przy następnej piosence i jeszcze następnej. Zobaczy pani wtedy, że jak się zrobi człowiekowi za gorąco, a on w tym za gorącu się rusza, to coś się jeszcze w człowieku budzi i wydziela. I nagle, ja bym chciał, żeby było jeszcze goręcej. Oh, please, please. proszę państwa, muzyka do kotleta. A co nas cieszy latem? Pamiątka z nadmorza. A jak ona wygląda? Czy to jest eksponat muzealny z Luwru? Luwr nas cieszy na wycieczce, jak się przejdziemy po Luwrze, ale potem człowiek szuka takiej małej wieży Eiffla zrobionej z metalu, co to jeszcze babcia taką samą przywiozła dawno temu i to stoi na telewizorze łapiąc kurz. Ktoś musi kurz łapać albo coś. A na meczu co nas cieszy? Tromba plastikowa. Tromba albo takie kiczowate kapelusze, wielkie sombrera, nie wiem co, kolorowe szaliki. Co nas cieszy najbardziej? A co dziecko by chciało kupić? Co nad morzem? No jak tatuś prowadzi na plaży, co dziecko wybierze? No wybierze jakiś kwiatuszek albo inne plastikowe cusie, które mają kolor taki, że oczy szczypią. Dzieci w naturalny sposób kierują się ku kiczom i dajmy im trochę. Dziecko i tak po jakimś czasie oceni, że te moje kolorowe to takie są ładne, ale ja teraz bym chciał takie trochę mniej kolorowe. Więc niech cię cieszy kicz i nawet w tekście piosenek. Mam piosenkę taką, w której występują majteczki, kropeczki, paluszki, pośladki różowe, pupki, amorki, potworki, barok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor, y que me lleves de odeszłaś ode mnie, ale daj mi swoje no daj mi te swoje słodziuszkie, no już, nie. O tym była piosenka właśnie i mogę tłumaczyć takie piosenki, dosyć to jest łatwe. Nawet potrafiłbym chyba z francuskiego przetłumaczyć, gdyby umieli tak zaśpiewać, ale... No właśnie, ale przyszło w mail, o proszę pana, a gdzie proszę pana jest sublimacja uczuć, proszę pana, doskonałość form, poszukiwanie i eksperyment artystyczny w muzyce. No właśnie, gdzie jest klasyczna harmonia, rytm słów, wyszukany rym? No, gdzieś jest, ale gdzie indziej? A ja tutaj mam durne i śmieszne. I następna piosenka będzie piosenką z nad wybrzeża, albo z wybrzeża, z plaży. Taką piosenkę, którą mógłby zaśpiewać sprzedawca cytrynady. Cytrynada, napój boski, nawet łysym rosną włoski, to z tej serii. Jak nas to cieszyło na plaży za parawanem, żeśmy wystawiali głowę, patrzyli, który to taki śmieszny. A tutaj po innej plaży karaibskiej tym razem chodzi facet i sprzedaje skwarki. I o tym śpiewa. Skwarki sprzedaje, prejonde los chicharrones. Llano, se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Por el barrio de Luyano se destacan muchos pregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se acabó. Y dice así, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita. Chicharrones, mariquita, papita frita. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Tú ves, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones. Mariquita, papita frita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chicharrones. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita. Para ellos los chicharrones, tú ves, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Le compran la chicharrita, se venden los chicharrones, se comen las mariquitas y las papitas fritas. Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Panie, co pan opowiada? Panie Cejrowski, jakie znowu skwarki na plaży? I jeszcze do tego papitas fritas, czyli pieczone ziemniaczki. No proszę państwa, no a u nas na plaży co dają? I smakuje, i się wcina od lat. Flądra i fryty, tak? Schodzi człowiek z plaży, musi być flądra i fryty, gdyż gdyby nie flądra i fryty, to napój wypity nie mógłby się w tej flądrze utopić, tylko by nam do głowy uderzał. No więc musi być jakaś równowaga, a u nich na plaży to jest co innego. No przecież plaża służy temu, żebyśmy z niej wyszli więksi niż byliśmy wcześniej. Zawsze tak jest na plaży. Proszę państwa, nie ma co się specjalnie katować. Tutaj jedna pani pisze tak, że właśnie potrząsa pewną częścią ciała i drepce nóżkami. Proszę pani, rozumiem, że potrząsa pani bazą. I niech ta baza będzie. Kobieta bez bazy, tak jak kwiat bez wazy. No, powiem, poetą pojadę. Papitas fritas, a teraz na koniec... Proszę państwa, wszyscy teraz wychodzimy, wstańmy z miejsc, rozbijmy to, co mamy dookoła siebie. Czasem warto potłuc kubek, ja wczoraj potłukłem kubek, dlatego że tak patrzę na niego, no jakiś dziad po prostu nietłukący jest ze mną jeszcze z czasów, kiedy był ze mną w akademiku. No co za, nie mógł się zsunąć, tylko inne się lepsze zsuwały, a ten ze mną został. I co się stało na końcu? Ja go zsunąłem. Już go nie mam, ma miejsce na nowy. Proszę państwa, uliczna umpa teraz zagra. To już jest taki kotlet, że koledzy z Trójki z wieloletnim dorobkiem muszą niestety na chwilę wsadzić palce w uszy, no bo nie da się, no tego się nie da obronić. Ani tekstu nie ma, ani w ogóle nic nie ma ta piosenka w sobie, poza tym, że jest... Ella es la que tiene sabrosura, bailando su mano.